To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 marca, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zerwane dachy, powalone drzewa, silny wiatr daje się we znaki w wielu regionach kraju. I jeszcze tylko 5 razy zmienimy czas, ostatni raz w marcu za 2 lata. Dzięki rozwadze 6-latka nie doszło do tragedii w Czechowicach-Dziedzicach. Szczegóły za chwilę. Nagły atak zimy w wielu regionach kraju. Śnieżycom towarzyszył bardzo silny wiatr. Utrzyma się do rana we wschodniej i centralnej Polsce. W warmińsko-mazurskim wichury uszkodziły dach co najmniej 2 budynków mieszkalnych. Strażacy wyjeżdżali już kilkanaście razy, także do usuwania z dróg powalonych przez wiatr drzew i gałęzi. Były wezwania do 2 poważniejszych zdarzeń, informuje Łukasz Kowalski z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Miejscowość Mroczno, powiat nowomiejski. Wiatr zerwał około 1/4 dachu z budynku mieszkalnego. Słup, to jest powiat działdowski, również zerwane około 7 m² poszycia dachowego. Twierdzą osoby, które, że tak powiem, widziały, że przeszła jakaś trąba powietrzna. W Dewitach pod Olsztynem drzewo spadło na zaparkowany samochód. Na szczęście nikogo w aucie w tym czasie nie było. Polska zdecyduje się na czas letni. Za 2 lata w Europie prawdopodobnie zakończą się sezonowe zmiany czasu. Dyrektywę w tej sprawie przegłosował Parlament Europejski. Kraje członkowskie same mają zdecydować, czy chcą, by cały rok obowiązywał u nich czas zimowy czy letni. Polacy ostatni raz zegarki przestawiliby w marcu 2021 roku. Według europosłów taka zmiana od dawna była potrzebna. Przestawianie zegarków nie przynosi już oszczędności, za to szkodzi zdrowiu, przekonuje europoseł PSL-u Andrzej Grzyb. Lekarze pediatrzy stwierdzają, że u około 20% dzieci po zmianie czasu przez około 2-3 tygodni nawet obserwują istotne zaburzenia, takie behawioralne. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski dodaje, że na ujednoliconym czasie skorzysta również przemysł. Aby nie dochodziło do zaburzeń związanych z komunikacją, transportem. Dzisiejsze głosowanie w Europarlamencie nie oznacza jeszcze, że przepisy weszły w życie. W tej sprawie odbędzie się jeszcze końcowy dialog między Parlamentem, Komisją i Radą. Prace nad dyrektywą zakończą się ostatecznie najprawdopodobniej już w kwietniu. Przez najbliższe 2 lata państwa członkowskie będą musiały między sobą uzgodnić, w jakich częściach Europy będzie obowiązywał dany czas, by nie powstało zbyt wiele stref czasowych. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Szybka reakcja, kilkulatka zapobiegła tragedii. 6-letni chłopiec złapał 3-latka, który wyskoczył z okna z 1. piętra bloku w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim. W sprawie zatrzymano matkę młodszego chłopca. Według ustaleń 3-latek wspiął się na parapet mieszkania znajdującego się na 1. piętrze. Przez okno zobaczył bawiące się dzieci i chciał przyłączyć się do zabawy. Zauważył go znajdujący się na podwórku 6-letni chłopiec. Natychmiast podbiegł pod okno i złapał 3-latka, który skoczył z wysokości około 3 metrów. Żadne z dzieci nie odniosło obrażeń ciała. O wszystkim starszy chłopiec opowiedział swojej matce. Chwilę później na miejsce zdarzenia przyjechali funkcjonariusze. W mieszkaniu, z okna którego wypadło dziecko, zastali matkę i dziadka 3-letniego chłopca. Oboje opiekunowie byli nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało, że 37-letnia kobieta miała w organizmie prawie 3 promile alkoholu, a jej 58-letni ojciec o promil mniej. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a jej dziecko pod opiekę krewnych. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Materiały w tej sprawie zostały już skierowane do sądu rodzinnego. I jeszcze w serwisie sprawa zaświadczeń, które są podstawą do wystąpienia o najwyższą bonifikatę przy przekształcaniu własności gruntu. Według ustawy uwłaszczeniowej pierwszy krok musi zrobić gmina, która jest zobowiązana do wystawienia takich dokumentów. Ma na to czas do końca roku. Jeżeli tego nie zrobi, jej mieszkańcy mogą nie skorzystać z wysokiej ulgi. Wiele gmin czy dzielnic, choć minęły już prawie 3 miesiące, nie wystawiły ani jednego zaświadczenia. Tak jest na przykład w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Anna Lasocka, zastępca burmistrza tej dzielnicy, tłumaczy. Każdą z tych nieruchomości my musimy zbadać działalności gospodarcze, ponieważ do procesu przekształceń należy kwestia skorzystania z tak zwanej pomocy de minimis, pomocy publicznej. Są wyznaczone limity. Przedsiębiorca musi się w ramach tego limitu zmieścić. Jeżeli się nie zmieści, jest zobowiązany do dopłat. To zaświadczenie to wystawia gmina. Wydaje mi się, że zaświadczeń jeszcze nikt nie ma. Czekamy na te zaświadczenia. Dzisiaj Warszawa bardziej myśli niż realizuje to ustawę. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. Mam nadzieję, że ten okres, by to powiedzieć, refleksji szybko się skończy i Warszawa przejdzie do systematycznego wydawania zaświadczeń. Jeśli tak się nie stanie, będziemy proponowali zmianę legislacyjną, która spowoduje, że realizacja tej ustawy będzie skuteczna. O zaświadczenie od gminy mieszkańcy mogą występować od początku roku. Urzędy powinny je wystawić w ciągu 4 miesięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Magiel Wagli w Trójce. Troszkę jak taki rozfunkowany Blue Notes z końca lat 60., a to nowe nagranie pan Lance Ferguson z Nowej Zelandii. No może dla części z Państwa znany z zespołu The Bambus, który też bardzo chętnie odwoływał się, no już może tak do lat 70. funkujących Stanów Zjednoczonych, ale chętnie też pan jako DJ łączył muzykę elektroniczną z muzyką soulową. Powraca z płytą Rare Groove Spectrum, gdzie pojawiają się właśnie takie roztańczone brzmienia, ale pozbawione elektroniki tym razem. Jeżeli chodzi o koniec lat 60., No zawsze staram się przynieść jakieś też klasyczne nagranie. Marlena Show, wiem, że już śpiewała u nas w audycji. Troszkę z późniejszego okresu, z okresu, kiedy nagrywała właśnie dla wytwórni Blue Note. Ja cofam się do 69 roku. The Spice of Life. Bardzo ważna dla mnie płyta i ważna dla wszystkich producentów hip-hopowych, bo cięta od A do Z. Marlena Show, tym razem Liberation Conversation. Marlena Show, przeskakuje do płyt, które okazało się tu i teraz tak naprawdę, bo to jest marzec. Nick Waterhouse, ale muzyka gdzieś bardzo podobna, przynajmniej też zanurzona w latach 60. Nick Waterhouse powraca z płytą, która nazywa się po prostu Nick Waterhouse. To jest niesamowite, co się wydarzyło przy okazji tego pana, bo ja przynosiłem mi płytę Holly, później Never Twice. No nie był to muzyk rozchwytywany, chociaż płyty bardzo, bardzo ciekawe, dobre. Takie prywatkowe. No i nagle pojawił się utwór Catchy, a tak naprawdę remix wykonany przez francuski duet Offenbach. No i jakieś szaleństwo. Ten remix można usłyszeć w przeróżnych komercyjnych stacjach i w reklamie chyba też, nawet w reklamie. Przypomnę tylko, że z udziałem pana Leona Bridgesa. No, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na to, jak dzisiaj pan sam Nick Waterhouse będzie postrzegany, jego twórczość, bo jest konsekwentny w tym, co robi i wcale nie poszedł za ciosem zremiksowanego Catchy, tylko znów pływa gdzieś po śladach muzyki, także soulowej, lat 60. Brzmienie rzeczywiście znakomicie naśladuje to, co się wtedy działo w studiach, podczas gdy nagrywało się tak zwane single na tych małych czarnych płytach. No ale ma też to jakąś wartość taką dodaną, bo brzmi to znacznie bardziej dynamicznie i po prostu to są dobre piosenki. Nick Waterhouse, nowiutka płyta. Dance. Nick Waterhouse, a ja powracam do płyty, którą już tak noszę ze sobą od jakiegoś czasu. Durant Jones and the Indications. Ona tak zerknąłem, tylko że nie zbiera takich tak dobrych recenzji jak wcześniejsza płyta czy debiut. Mówię tu o płycie American Love Call, która okazała się całkiem niedawno. A mnie się podoba. Jest może rzeczywiście mniej taneczna, mniej porywająca porywająca z krzeseł, ale ma taki rozbujany klimat, bardzo osadzony oczywiście w latach 70. Wydaje mi się, że konsekwentnie kontynuuje to, co pan Durant Jones sobie już wymyślił na wcześniejszych płytach. Circles, taki utwór tym razem, chyba trzecie odkrycie przeze mnie płyty American Love Call. Zastanawiam się, jak uciec z tej takiej soulowej, zanurzonej w latach 60. muzyki. No i wydaje mi się, że znalazłem jakiś pomysł. Jest to płyta, która ukaże się za 3 dni. Płyta producenta pochodzącego z Francji. Producent, beatmaker tak zwany, Gats, który współpracował kiedyś z zespołem, no jednym z moich ulubionych zespołów francuskich hip-hopowych, Allianz Ethnic. Później pojawiały się jego raz funkujące, raz takie bardzo minimalistyczne płyty. Nowa płyta nazywa się Philanthropics i to jest płyta tak naprawdę o podróży. troszkę po Europie, bo pan miksował całość gdzieś w Portugalii, no ale przede wszystkim po Afryce, po Ameryce Południowej. Nie znam jeszcze całości, ale patrząc na listę gości, będzie bardzo, wydaje mi się, że będzie bardzo eklektycznie, bo pojawi się i Wum Wum, Pat Kalia, Draymond From, kto tam jeszcze, pan Nicholson, Jack Jach. Część z tych postaci śpiewało tutaj u nas w Maglu. Gaz, Philanthropics. No, czekam na to płytę. Wybrałem utwór Kenke Corner, bo są dwa single, drugi jest taki jeszcze bardziej afrykański. Wydaje mi się, że jak tylko ona się pojawi, to będę co jakiś czas przynosił. No i to jest taki mój pomysł, żeby pogodzić tą taką bujającą muzykę ze Stanów Zjednoczonych, z Afryką, bo chciałbym na chwilę popłynąć gdzieś w kierunku Afryki. No i mam nadzieję, że jeszcze przy okazji zahaczyć o muzykę reggae. Oh, Kolejna płyta to Afryka, Benin dokładnie, no, ale też muzyka latynoamerykańska, bo najnowsza płyta, która pojawi się w kwietniu, najnowsza płyta pani Angelique Kidjo, to jest ta pani, która no oczywiście nagradzana między innymi Grammy, ale ostatnio, która nagrała taki zestaw interpretujący muzykę Talking Heads, szczególnie album Remain in Light. No i teraz powraca z płytą Celia, która jest poświęcona w całości pani Celii Cruz. No i jeden numer, który już się pojawił jako taka zapowiedź, singiel, nazywa się Quimbara. Bardzo jestem ciekaw całej płyty. Pewnie powróci za jakiś miesiąc w naszej audycji. Kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba. Eh mama, eh mama, eh mama, eh mama. Me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentito, mientras canto guaguanto, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanto, ea. No, zaskakujące połączenie afrobeatu z salsą. No, czekam na całość. 19 kwietnia cała płyta pani Angeliki Kidjo. A tymczasem powracam do płyty Bibio Sound Machine, bo już przynosiłem, chwaliłem bardzo ten projekt, doskonale sprawdzający się w warunkach tanecznych, tu i tam. I Bibio Sound Machine z nową płytą Dokominny. Wanna Calm Down. Kolejny przykład, to znaczy taka podróż troszkę do muzyki dyskotekowej afrykańskiej, ale to bardzo uniwersalny język. Wanna Calm Down i Bibio Sound Machine. Uciekam w stronę utykającej muzyki reggae. Matt Professor, znany państwu, ale znany też tutaj na terenie pewnie całego kraju, tak myślę. Matt Professor z Gujany, człowiek, który No, miał takie swoje bardzo charakterystyczne podejście do muzyki dub. To nie jest... ostatnia płyta z zeszłego roku, z kwietnia, nazywa się Electro Dub Clubbing. To może nie jest... to jest taki bardzo tradycyjny tak naprawdę dub. Nowoczesny dub. To nie jest eksperyment, nie wiem, z muzyką techno, takie rzeczy, które łączyły muzykę dubową z jazzem. Tradycyjny dub... wykonany przez pana, przez mistrza med profesora. Repatriation, taki wybrałem utwór. Electro Dub Clubbing. Jestem wielkim fanem także starego dubu. Te utwory ciągną się niekiedy przez 7-8 minut, jak wraz z tymi wszystkimi pogłosami. No, ale chciałem rzucić swoim uchem na to, co dzieje się dzisiaj w tej muzyce. Med profesor. Trump, the U.S. president, say 11 million undocumented immigrants have a forward home. Med Professor, pozostając na terenie takiego współczesnego reggae, udaje się, właściwie powracam do Londynu, no stolicy też takiego współczesnego dubu, między innymi dubu. The Next Man, grupa producentów, która bardzo często flirtowała z dubem. W zeszłym roku ukazała się płyta Pound for Pound, chyba najbardziej piosenkowa płyta duetu Next Man. A tam między innymi pani Holly Cook, która zaśpiewała utwór Spółki. Razem Pieśń zaśpiewana przez Holly Cook razem z The Next Men, producentami z Londynu. No na koniec, chociaż oczywiście tych utworów w rytmie reggae przyniosłem dzisiaj dużo. Być może jakaś audycja z reggae powinna się niebawem wydarzyć. Na koniec klasyka. Producent Bunny Lee doczekał się całej składanki w Soul Jazz Records, bardzo dobrej zresztą, która nazywa się The Mighty Striker Shoots the Hits. No jak słyszę Bunny Lee, to od razu wyskakuje mi pieśniarz Johnny Clark, takie najszybsze skojarzenie. Więc wybrałem Johnny Clarka, który zaśpiewa Enter in His Gates with Praise. A ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień w pełnym składzie. Dobranoc. Let's sing a joyful song unto Jah and enter into his gates with praise. With praise. With praise. With God is for us. Can be against us, God of the man who have been saved. Don't stand in the gutter and say you're gonna suffer, 'cause God of the man who have been saved. So put your shoulder to the wheel. Jaja in them, in them. Sweat off your brow, shall eat bread. So keep on working till you reach the top, and don't look back. You hear what I say? Jaja in them, in them. Jaja in them, in them. Jaja in them, in them. Oh. Eat bread, so keep on working till you reach the top. Let's sing a joyful song unto Jah and enter into his gates with praise, with praise, with praise. If God is for us, who can be against us? God of man who have been saved. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candace Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy.